Selamun aleyküm arkadaşlar. Hepinize iyi akşamlar diliyorum. Sorular varsa alayım. Herkese iyi akşamlar. Bu akşam için ben soru hazırlıyorum. Azim Yönet'te kusura bakmayın. Misafirlerimiz var. Birlikte dinliyoruz. Bugün sadece dinleyeceğiz. Herkese iyi akşamlar tekrar. Evet arkadaşlar. Cafer bir soru sordu. Kendi hayatımı sonlandırmak. Daha hayatın baharında yaş 18 mesela. Kur'an'a göre, benim anladığıma göre Allah ile kalp arasına kimse giremez. Bu konuda daha geniş nasıl düşünebiliriz veya nasıl düşüneceğim demiş. Müslümanların kültüründe intiharın haram olduğuna dair yaygın rivayet vardır. Her ne kadar Kur'an'da direkt olarak bu konuda bir açık hüküm olmasa da dolaylı hükümler var. Nefislerinizi öldürmeyin, kendinize zulmetmeyin şeklinde genel hükümler var. Bu çerçeveden bakıldığı zaman bir insanın kendi hayatını sonlandırmaya kalkması iyi bir şey değil. Kaldı ki Allah'ın insana dünyada verdiği yaşamın kolay kolay alınmaması, kaldı ki bir insanın değil kendisine başkasını öldürmesinin bile bütün insanlığı öldürmüş gibi telakki edilen ayetteki ifadeye baktığımız zaman öldürme eyleminin, ölüm eyleminin suç olduğu, diğer suçların hepsinden daha fazla bir durum ifade ettiği ayetlerden anlaşılmaktadır. İntihar edenlerin ebedi cehennemlik olup olmadığı konusunda açık bir hüküm ben rastlamadım hiç. Sadece Müslümanların kendi söylemleri var bu konularda. O nedenle Kur'an'da açık hüküm olmayan konularda kesin sözler söylemeyi prensip olarak kabul etmediğimi bilirsiniz. Dolayısıyla intihar edenlerin ebedi cehennemlik olup olmayacağı noktasında böyledir veya böyle değildir gibi kesin hüküm vermeyi veya kesin konuşmayı asla sevmem. Ama bildiğim bir şey varsa Allah'ın insana verdiği özgür irade, akıl ve bilinç hiçbir zaman insanın bir başka cana kıymasını kabul etmediği gibi insanın kendi canına da kıymasını asla kabul etmez. Bir suç olarak bu eylemi gerçekleştirenin işinin bir suç olarak telakki edildiği Kur'an'ın genel ifadesinden anlaşılmaktadır. Ancak bu suçun cezasının ne olacağı noktasında zaten intihar eden ölüp gitmiştir, dünyadaki bir cezası kalmamıştır. Öbür tarafta ne olacağı noktasında Kur'an'da açık hükümler bulunmamaktadır. Dolayısıyla intihar edenin gelecekteki, ahiretteki işlevinin hangi cezaya çarptırılacağının açık hükümlerle belirlenmemiş olması ve bu nedenle bizim o konuda konuşma yapmamız sadece gaybı taşlamak olur. Her ne kadar geçmişte bu konuda söyleyerek hüküm ifade eden insanlar vardır ama bu insanların bu düşünceleri sadece zandır. Çünkü Allah gaybla ilgili bir ayet göndermedikten sonra gayb hakkındaki ileri geri konuşulan her konuyu zan olarak ifade ediyor. Diğer taraftan bir Müslümanın, Allah'a inanan bir insanın intihar noktasına gelmesinin elbette sosyolojik olarak, psikolojik olarak, ferdi olarak insan üzerinde ve toplum üzerinde büyük etkileri olacaktır ki işin sonucunda bir insanın kendi kendini yok etmeye doğru gitmesinin aslında içinde yaşadığı toplumun büyük bir sorunu olduğunu görmekteyiz. Bu sorun nedir diye baktığımız zaman sahip çıkmamak. Allah'ın ifade ettiği gibi Müslüman Allah'a, Allah'ın yarattıklarına karşı sevgiyi duyacak, saygıyı duyacak ve paylaşımcı olacak ve sahip çıkıcı olacak. Bu çerçeveden içinde yaşadığı toplumda insanları intihara sürükleyen durumlar varsa, dinleri ne olursa olsun, inançları ne olursa olsun, Müslümanların onlara sahip çıkmasının, Allah Resulü'nün örneklediği Müslümanlık hayatının temel bir kural olarak karşımıza çıktığını Mekke'deki 12 yılda ve Medine'deki 11 yılda biz görmekteyiz. Özellikle içinde yaşadığımız bireysel toplumda, kapitalist toplumda, liberal ve laik toplumda insanların kendi başlarına kaldığı, bir sürü sorunla karşı karşıya geldikleri ve toplumun hiçbir şekilde onlara sahip çıkmadığı gerçeği karşısında elbette toplumsal bir suçun bireysel bir suçla örtüştüğü ve bireyin sahip çıkılmamanın kendi içindeki buhranlarının neticesinde, psikolojik sendromların neticesinde intihar ettiği, cinnet geçirdiği ve bu cinnet geçirdiği anda ise toplumun ona hiçbir şey demediğini görmekteyiz. Genelde işine giden, evine geldiği zaman kapısını kapatan, komşusunda dahi ne olduğunu bilmeyen, ne olacağını bilmeyen, Allah Resulü'nün örneklediği Müslümanlığın temel ilkelerinde olan birlikte yaşam ve birlikte insanların sorunlarıyla uğraşmak, insanların yüzlerine bakarak onların gerçeğini anlamak, anlamaya çalışmak ve bu noktada cemaatin farz ibadetleri toplumun ortasında yapması, camide yapması, namazlarında kılması ve toplumsal ifade ile birbirlerine hatırlarını sorması ve birbirlerine gidip gelmesi noktasında arkadaşlık, komşuluk, akrabalık bağlarını kesmemesi, bu paylaşım değerlerinin yüksek tutulduğu bir toplumda biz şunu görmekteyiz ki, bireysel sendromların toplumsal paylaşımlarla, toplumsal sahip çıkışlarla kaybedildiğini ve dolayısıyla bu sendromların yerine mutluluğun, huzurun geldiğini görmekteyiz. Ama ne yazık ki içinde yaşadığımız toplum gittikçe insani değerlerden uzaklaşmış, tamamıyla kapitalist ve bireyci bir yaşama dönüşmüş, çıkarlar ön plana geçmiş, insanlar başımıza bir şey gelmesin diye karşılaştıkları hiçbir olaya müdahale edici durumda kalmamış ve böylece insanlar kendi sorunlarıyla, kendi dertleriyle baş başa bırakılmış. Neticede bu baş başa bırakılışlarının arkasından türlü cinnetler geçirerek hayatlarına son vermeyi, intihar etmeyi düşünür hale gelmişler. Tabii toplumdaki bu ezikliğin veya toplumdaki bu yalnızlığın karşısında çıkarcıların da onların konumlarından çıkar sağlamak için bir tekmede onların vurması durumu işler açısına getirmiş olmaktadır. Ben bu konuda intihar edenin psikolojik durumunu, sosyolojik durumunu asla tartışmak istemiyorum. Çünkü tartışılacak konu bu değil aslında. Müslümanlar tarihte kendi üzerlerine düşen görevlerini yerine getirmedikleri için suçlamayı daha çok öne çıkarmışlar. İntihar etmek suçtur, ebedi cehennemliktir gibi bu cezanın Kur'an'da olup olmadığına bakmaksızın işte o çok büyük günah işledi, çok büyük suç işledi, cehennemliktir, artık cennete giremeyecek gibi bir yargıyla zaten onun için biz onunla çok fazla ilgilenmedik manası çıkarma noktasında bir işler görmüşlerdir. Halbuki durum böyle değildir tabii. Tersine Allah intihar edenleri veya edecek olanları bir kenara bırakmış. Müslümanlara dinleri ne olursa olsun, konumları ne olursa olsun, ırkları ne olursa olsun ihtiyaç sahibi olanlara sahip çıkmayı, onları sevmeyi, onlarla değerlerini paylaşmayı öne çıkaran ayetler göndermiştir. İşte asıl bu gerçeği uygulamayan Müslümanların ortadaki olan olaylara karşı suçlayıcı tavır sergilemeleri onların gerçekte kendi kendilerinin bir kabahat olarak ve kendi kendilerine suçlamalar göndermesi gerekirken başkalarını suçlayarak suçlarını kapatma eğilim olarak ortaya çıkmaktadır. Aslında eğer Kur'an'ın özü incelenirse intihar edenin nasıl cezalandırılacağı, neyle cezalandırılacağı yerine bir toplumda intihar olduğu zaman o toplumda var olan Müslümanların Allah katında hangi sorguyla karşılaşacaklarının düşünülmesi gerekir. İşin en değerli yanı budur. Çünkü eğer intihar bir cinnet geçirmeyle, bir yalnızlıkla, sorunlarla baş edememenin neticesinde insanın hayatına son verişiyle alakalı bir sonuç ise, Allah insanların yalnız bırakılmaması için, onların sevilip sayılması için, onlara sahip çıkılması için, değerlerin onlarla paylaşılması için ve bu paylaşımlarda asla din farkının gözetilmemesi, ırk farkının gözetilmemesi için ne çeşit emirler verdiğini Kur'an'dan çok iyi bilmekteyiz. Asıl Müslümanlar böyle bir sonuçta nasıl Allah'a cevap verecekler, nasıl o noktada yani Allah, ey Müslümanlar, içinizde bir insan siz dünyada yaşarken türlü sorunlarıyla baş edemedi ve intihar ederek hayatına, benim verdiğim hayata dünyada son verdi. Sizin içinizde yaşıyordu. Siz o son verirken ona karşı görevlerinizi niye yerine getirmediniz? Ben demedim mi size? Yolda kalmışa, garibe, sorunlu olanlara, problemli olanlara, borçlara sahip çıkın. Bunları yaparken asla din gözetmeyin, asla ırk gözetmeyin, asla meşrep gözetmeyin demedim mi? Sorgusunun karşısında asıl güç durumda kalacak olanlar Müslümanların hepsi olacaktır. Rahmetli Abdülkadir Ude, İslam Ceza Hukuku kitabında mesela hırsızlığı anlatırken şöyle diyor. Bir insan herhangi bir şey çaldığı zaman onun hırsızlık yaptığı koşullar incelenir. Eğer o koşullarda hırsızlık yapma şartları oluşmuşsa o kişiye ceza verilmez. O ceza topluma verilir. Çünkü toplum o kişinin hırsızlık yapma şartlarını oluşturan bir toplumsal yapıyı sergilemiş ve bu yapının düzelmesi için elinden geleni göstermemiş ve o kişinin bir şey çalmak zorunda kalmasına yardımcı olmuş, ona sahip çıkmamıştır. Bu Kur'an'ın temel felsefesini Allah'ın insanlara nasıl baktığının, Allah'ın Mekke'de ve Medine'de sevgiyi, saygıyı ve paylaşım değerlerini, yardımlaşma, infak ve zekat değerlerini niçin ısrarcı bir şekilde defalarca tekrar edişinin bir gerçeği olarak karşımıza çıkar. İşte bu gerçeği anlayan Abdülkadir Hude, bir hırsızlığın cezalanabilmesi için toplumun bütün görevlerini yerine getirmesi gerektiğini ama o toplum görevlerini yerine getirmemişse, bir insanın çalma eğilimlerinin, şartlarının oluşması söz konusu ise ve o kişi içinde bulunduğu toplumsal yapının sorunlarından dolayı, problemlerinden dolayı çalmak durumunda kalmışsa asla ceza uygulanmaz, ceza topluma verilir der. Onun için mesele intihar vakasında da böyledir aslında. Ancak görevlerini yerine getirmeyen Müslümanlar, hırsızlık yaptı kes elini, intihar etti git cehenneme asla çıkma gibi ucuz, kendi sorumluluklarını üzerlerinden atan bir anlayışla meselelere bakar olduklarından biri, zaten toplum içerisinde Müslümanların tarihinde adalet diye bir şey kalmamıştır. Halbuki Allah'ın gönderdiği bütün hükümler adaleti sağlamak, insanları yaşatmak için vardır. Bir taraftan adaleti sağlarken Allah'ın gönderdiği hükümler, diğer taraftan insanları mutlu, huzurlu bir şekilde yaşatmak için gönderilmiştir. Allah Müslümanlara elinize kırbacı, elinize silahları, elinize hükümleri alın, milletin başında, sırtında boza pişirin diye göndermedi. Tam tersine Allah Müslümanlığı, Müslümanlığın ilkelerini ve kurallarını adaletli bir şekilde uygulayın, insanları mutluluğa ve huzura ulaştırın, sorunlu olanları sahip çıkın, problemli olanlara sahip çıkın, fakire fukaraya sahip çıkın, onların dertleriyle dertlenin, onları bir noktaya getirin. Buna rağmen siz bütün görevlerinizi yaptıktan sonra, fakire sahip çıkmışsınız, sorumluya sahip çıkmışsınız, yolda kalmışa sahip çıkmışsınız, ailevi durumu, toplumsal durumu, itibarı düşenlere sahip çıkmışsınız, herkese sahip çıkmışsınız. Buna rağmen sahip çıkılan insanlar, toplum onları kucaklamışken, sevgiyle, saygıyla karşılamışken, sırf bencilliğinden ve çıkarcılığından ve insanları istismarından dolayı hala da bir şeyler yapıyorsa, suç işliyorsa, o zaman cezalandırabilirsiniz. İşte Abdülkadir Ude, İslam ceza hukukunun temel felsefesini oluştururken bu konulara uzun uzun girerek anlatmaktadır. Tavsiye ederim. Onun için meselelere bakarken sadece suç ve suçluya verilecek cezayla bakmayın. Bir toplumda suç varsa birinci suçlu toplumdur. Çünkü o toplumda suç işlemeye müsait bir ortamı toplum kendisi hazırlar. O suçun temel kaynağı toplumun kendisidir. Toplum kendisini düzeltmedikçe insanlar düzelmez. İşte onun için Allah Resulü'nün bir kötülüğü gördüğünüz zaman elinizde beceremiyorsanız dilinizde, onu da beceremiyorsanız kalbinizde buğz edin ifadesinin, ki en sonuncusu imanın en zayıf noktasıdır ifadesinin temel bakış tarzı budur. Bir toplum, bir toplumu meydana getirecek insanlar, Müslümanlar önce kendi üzerlerine düşen görevi yerine getirerek, bu görevlerini yerine getirdikten sonra toplumun otoritesi olarak, toplumun otoriter toplumu olarak görevlerini yerine getiren toplumlar ancak Allah'ın ortaya koyduğu hukuku, cezalandırma hukukunu uygulayabilirler. Kur'an'ın temel bakış tarzındaki hedef budur. Yani toplum, toplumun önderleri, Müslüman toplum ve Müslüman toplumun önderleri. Ortada bir suç varsa, önce o suç kaynağının toplumun kendisi olduğunu, o toplumun kendisini düzeltmesini gerektiğini bilirler, anlarlar ve önce bu noktada üzerlerine düşen görevi yaparlar. Onlar kendileri üzerlerine düşen görevi yaptıktan sonra hala da suçlar işleniyor ise, o zaman o suçlara ceza verirler. Hırsıza sorduğun zaman, niçin çaldın, aç mıydın, evet dese, toplum bitmiştir. Toplum onu doyurmakla görevlidir. Ona sahip çıkmakla görevlidir. Ama toplum doyurmuş, ona yardım etmiş, borçluymuş, borcundan bunalan insana yardım etmiş, borcunu kapatmış, ailevi problemleri varmış, araya girmişler, çözmüşler, değişik problemleri varmış, araya girmişler, çözmüşler. Bütün bunlara rağmen hala da insanlar hırslarından ve bencilliklerinden dolayı suç işliyorlarsa ancak o zaman. Ama öyle değil. Bugünkü gibi gemisini kurtaran kaptan, herkes kendi işine bakıyor, kimse kimsenin derdiyle uğraşmıyor, derman bulmuyor ve herkes düştüğü sıkıntı içerisinde kendi başına debeleniyor. Bu debelenmenin neticesinde de suçlar işliyor. Bu suçları artık bilerek işlemiş veya bilmeyerek işlemiş veya zor şartlardan işlemiş gibi bir durum varsa, Müslüman bir toplumda, Müslümanların Allah'ın kurallarını uygulayarak yönetilen bir toplumda, evvela böyle bir toplumda böyle bir görünüş varsa, o toplumun kendisi suçludur. Oradaki yöneticiler suçludur, oradaki Müslümanlar suçludur. Bu şartlardayken asla Allah'ın cezai hukukunu uygulayamazlar. İşte onun için ben böyle basit ve dar çerçeveden hemen meselelere bakmadan şunu söylerim. İntihar eden kişinin ebedi cehennemlik olduğu hükmü Kur'an'ın hiçbir yerinde olmazken o intihar edenlerin hangi şartlarda neden intihar ettiklerine bakmaksızın o insanlara sahip çıkmayan, onları intihar edecek şartlara sürükleyen insanların, Müslümanların üzerlerine düşen görevi yapmama sendromu ile birdenbire onları suçlayarak, cehennemin dibine iterek ve asla çıkmayacaklarını söyleyerek sadece kendini kurtardıklarına inanırım. Veya kurtarmaya çalıştıklarına inanırım. Ama öbür taraftaki hesapta da asla kurtulamayacaklarına inanırım. Elle değiştirmek, zorla değiştirmek anlamına gelmiyor. Elle değiştirmek, birlik olup, beraber olup, insanlara tebliğ ederek, insanları ikna ederek, insanlara sahip çıkarak eğer bir kötülük değiştirmesi gerekiyorsa, o noktada fiili icraata yönelmek anlamına geliyor. Yani, mesela bir kötülük gördük. Örnek verelim. Birisini hırsızlık yaparken, örnek hırsızlıktan gittiği için veriyorum, hırsızlık yaparken yakaladık. Şimdi hadisi uygulayalım. Hadis uyguladığımız zaman elle değiştirmek ne demek? O kişinin niçin hırsızlık yaptığını araştırmak, toplum olarak ona sahip çıkmak ve onun bir daha hırsızlık yapmaması şartlarını oluşturarak ona iş gerekiyorsa iş bulmak, ona efendim yardım gerekiyorsa yardım etmek, onu elinden tutmak gerekiyorsa elinden tutmak ve onu onurlu bir yaşamın içerisine çekmektir. Elle değiştirmek. Sözle karşı çıkmak ise hırsızlığın kötü bir şey olduğunu anlatmaya çalışmak, söylemektir. Kalple buğz etmek ise eğer hırsızlar çetesi artık egemen olmuşsa topluma, onlara da ne söz bir şey ifade etmiyor ne de elle yardım etmek veya başka bir şey ifade etmiyor ise o zaman da kalple buğz etmek. Mesela geçmişin eşkıyaları, şimdikinin gangsterleri. Paraya mı ihtiyaçları var, pula mı ihtiyaçları var? Geçmişin eşkıyaları var. Dağa çekilmişler, çalıyorlar, çırpıyorlar, dağa kaldırıyorlar. Dağda yiyorlar, içiyorlar, eğleniyorlar. Ellerindekiler bitince tekrar bir köye, bir kasabaya saldırıyorlar. Hepsi güçlü, kuvvetli insanlar. Ellerinde silahlar, zorbalık yapıyorlar. Peki onlara söz yetiyor mu? Yetmiyor. Eğer o toplumlar onlara karşı birlik olup engelleyemiyorlarsa, onlara bunu yapmalarını sağlayacak zemini hazırlıyorlarsa veya bunu hazırlarken kendilerini güçsüz hissettikleri için bunu yapıyorlarsa, onlarla baş edemeyecek derecede güçleri yoksa, otoriter değillerse, sözde de bir şey ifade edemiyorlarsa ancak kalpten buğz etmek düşer. Bunların yaptıklarına lanet okumak düşer, karşı çıkmak düşer gibi mesela. Birisi biz peygamberlere neden dua ederiz? Ve peygambere salat getirmek ne demektir? Şimdiki anlaşılan şekilde midir? Teşekkür ederim demiş. Peygamberlere salatı ve selam getirmek ayetle tespit edilen, ayetle ifade edilen Allah'ın tavsiye ettiği bir hükümdür. Allah Resullerine salat ve selam göndermek, Müslüman olanların kalbi duygularının, sevgilerinin, paylaşım değerlerinin, saygı değerlerinin ve Allah'ın Resullerine sevki güzel bir şeydir. Bu adetin devam ettirilmesi elbette çok güzel bir şeydir ve zaten Allah da ayetiyle bunu önermektedir. Biz peygamberlere dua ederiz, onların kurtuluşu için değil elbette. Bu ifadelerin hepsi zaten Allah'ın ayetlerinde var. Onlar, o müminler geçmişteki Resullere salat ve selam ederler, onlar için dua ederler. Onların duaları, onların kurtuluşları için değil. Aslında bir Müslümanın geçmiş peygamberlere salat ve selam göndermesi ve de onlara dua etmesi, dolaylı olarak kendisine salat ve selam göndermesi ve dolaylı olarak kendine dua etmesidir. Niçin derseniz, salat ve selam barış ve huzur terkin etmektir. Allah Resulleri dünyadaki insanlığa barış ve huzuru getirmek için gönderilmişlerdir Allah tarafından. İnsanın salat ve selam göndererek dünya insanlığına barış ve selameti, huzuru getiren insanları anması, onun erdemlilik ve olgunluk değerinden başka bir şey değildir. O Resullerin Allah katında değerli insanlar olmasını isteyerek dua etmesi, Allah'ın onlardan razı olmasını istemesi, aslında zımmi açıdan kendisi için de aynı şeyi, onların yolundan gittiğini ifade ederek, kendisi için de aynı Allah tarafından rıza gösterilmeyi, razı edilmeyi, beklentisi ve umut etmesinden ibarettir. Onun için her sözün Arapçada veya işte Türkçede hangi dilde olursa olsun her sözün bir karşı anlamı, bir görünür anlamı vardır ki buna mefhumu muhalif denmektedir. Arap literatüründe veya bizim klasik kültürde mefhumu muhalif bir ifadenin görünen anlamından geride farklı bir anlamın, değişik bir anlamın, muhalif bir anlamının olduğunu ifade etmektir. Onun için her zaman örnek veririm. Bir şey haramsa yapmak, haramsa yapmamak farzdır. Mefhum muhalif farzdır örnekleyelim. İşte biz Resulullah'a dua ederiz, Resullere dua ederiz. Mefhum muhalif, aslında dolaylı olarak kendimize dua ederiz. Duayı dilimize alıştırırız, bedenimize alıştırırız, ruhumuza alıştırırız, hayalimize, düşüncelerimize alıştırırız, etik değerlerimize, terbiyemize alıştırırız. Onun için bunlar güzel şeylerdir. İnsanın bu güzel şeyleri diline dolaması, bedenine dolaması, ruhuna dolaması ve hayaline dolaması iyi bir şeydir. Evet, bugün soru olmadığına göre daha önce hazırladığım Araf konusunu şöyle sizinle de paylaşmak istiyorum. Araf suresi biliyorsunuz Mekke'de inen surelerin önemlilerinden bir tanesidir. Çok güzel ve Müslümanların anlayışlarına, Müslümanların bilinçlerine ve bilgilerine değerler katan, onların mahkemesini geliştiren surelerden bir tanesidir. Uzundur. Mekke'de inen surelerin içerisinde neredeyse en uzun surelerden bir tanesidir. Araf nedir sorusunun karşılığını değişik lügatlardan, değişik sözlüklerden ve Kur'an'daki Araf suresini tefsir eden tefsiri kaynaklara baktığımız zaman Araf kelimesinin sur, yüksek tepe, ara yani bir şeyin arası, cennetle cehennem arası gibi ifadelerle ifadelendirildiğini görmekteyiz. Araf ifadesini. Kur'ani anlatımlar içerisinde insanların aklına, mahkemesine, kalbine, düşünce dünyasına, inanç dünyasına Allah birçok konuda sembollerle yaklaşır. Sembol nedir diye baktığımız zaman kültürlerde, bütün dünya kültürlerinde semboller önemli bir şeydir. Bütün dünyanın kültürlerinde semboller vardır. Edebiyatta semboller vardır. Yaşam içerisinde semboller vardır. Ve Kur'an'da birçok konular sembollerle anlatılır. Sembol eğer lügat anlamlarına şöyle dikkatli bir şekilde bakarsak bir hareket tarzıdır. Bir hareketin ifade biçimidir. Mesela duruş bir sembolle anlatılır. Yürüyüş bir sembolle. Kolumu kaldırdım bir sembolle. Yani bugün fiil dediğimiz her şey bir semboldür. Yürümek, koşmak, konuşmak, dinlemek, oturmak, kalkmak, yemek, içmek. Dolayısıyla edebiyat veya dil veya dilin doğuşu sembolleri tanımlamakla geçer. Biliyorsunuz isimler dediğimiz şeyler, fiiller dediğimiz şeyler, sıfatlar dediğimiz şeyler her birisi insan yaşamındaki hareketlere veya o hareketleri tamlayan ifadelere verilen şeylerdir. İnsanlar aralarındaki ilişkilere, o ilişkileri tarif ederken ortaya koydukları anlaşmalara dil ile ulaşırken dilin tanımladığı her şey yaşamın sembollerinden ibarettir. Onun için kültürlerde sembol temeldir. Çünkü bütün kültürler sembolleri anlatmaktan geçer. Yaşamın kendisi bir semboldür. Onu anlatıyorsanız yaşamın sembollerinden bahsediyorsunuz demektir. Kur'an insan yaşamına indiği için ve insana dünyasını, kendisini ve insan ilişkilerini, dünyadaki insanın yaşam ilişkilerini anlattığı için o da Kur'an'da da sembol çok önemli bir noktaya ulaşır. İşte Araf suresinde yine insan yaşamından bir örnek olarak Allah Araf'tan bahseder. Araf bir sembol olarak karşımıza çıkar. İnsan yaşamının temeli olarak bir sembolize edilmiş bir temel olarak karşımıza çıkar. Ve mizansen çok önemli bir şeydir. İnsanlar bir konuyu anlatmakta güçlük çektikleri zaman veya bir konuyu, bir olayı en kolay şekilde karşıdaki insana anlatabileceklerine, bir şekilde anlatabileceklerine inandıkları zaman ortaya koydukları çalışma o konuda bir mizansen oluşturmaktır. Yani o konuda o insanın hazır anlayabileceği şekliyle, o insanın daha derinlikli kavrayabileceği şekliyle bir tanımlama, bir olay anlatımı gerçekleştirmektir. Allah Kur'an'da Araf suresinde Araf sembolüyle Araf'ta bazı insanların cennetliklerle cehennemliklerle konuşmalarını mizansen olarak bize anlatır. Ve biz onları Kur'an'da ayet olarak okuyoruz. Araf'ta insanlar vardır. Cennettekilerle konuşurlar. Cehennemdekilerle konuşurlar. Allah bununla neyi anlatmak ister? Cennettekilerin duygularını ve düşüncelerini, cehennemdekilerin duygu ve düşüncelerini konuşturur ve bunlardan bir anlam çıkarmamızı ister Allah. Bunun mizansenini kurar. Böylece Araf bir sembol, cennet bir sembol, cehennem bir sembol, oradaki insanlar, Araf'taki insan, cennetteki insanlar, cehennemdeki insanlar bir yaşamın parçası olarak mizansende oturtulur ve karşılıklı konuşturulur. Ve buradan bir hüküm, buradan bir anlam, buradan bir yorum, buradan bir inanç, buradan bir din, buradan bir yaşam çıkarılması istenir Allah tarafından. Araf neyin arasıdır? Bir şeyin arasıdır mutlaka. Araf çünkü ara, yüksek tepe, sur. Sur zaten bir aradır. Kalenin içi, kalenin dışı. Surların içi, surların dışı. Sur kendi başına bir aradır zaten. Bir çizgidir. Yüksek tepe, sağa solu, güneyi doğusu, batısı kuzeyi görünen, tepeden hakim bir şekilde her tarafa bakılan, böylece bütün yönlerin, bütün görüşlerin yüksek tepe noktasıdır. Arasıdır. Ve ara, Araf'ın geçtiği anlamlar. Ve Araf suresinde anlatılan cennetle cehennem arasında bir yer. Araf. Neyin arasıdır sorgusunda? Şimdi ben konuyu Kur'an'ın bütünlüğü içerisinde size bazı aralardan bahsedeceğim. Araf neyin arasıdır? Nelerin arasıdır? Araf bir dünyadır. Dünya öncesi bir hayatın ve dünya sonu bir hayatın arasıdır dünya. Ahiretle insanların ilk yaratıldığı an arasındadır. Ruhların yaratıldığı yerden, yani dünya öncesinden, dünyaya geliş ve dünyadan ahirete geçiş ve dünya iki şeyin arasında. Ahiretle ruhların yaratıldığı dünya öncesi zamanın ve mekanın arasında. Araf dünyadır. Dünya araftır, aradadır. Dünyadan önce insanların yaratıldığı bir hayat vardır ve o insanların doğumla dünyaya geçişi vardır ve dünyadan sonra ölümle insanların ahirete geçişi vardır. Dolayısıyla önce ve sonra. Dünya öncesi ve sonrasının arasında dünya araftır. İnsan yalanla gerçek arasındadır. Öyleyse insan yalanla gerçek arasında araftır. İnsanın kendisi araftır. Yalanla gerçek arasında durur. Yalana yönelirse yalancı olur. Gerçeğe yönelirse gerçekçi olur. İkisinin arasında duruyorsa araftadır. İnancına göre neyi seçecektir? İnsan seçim noktasında araftadır. İnkarla inanç arasında insan araftır. Ya inkarı ya inancı seçebilir. İkisinin arasındayken insan araftır. Yanlışla doğru arasında insan araftır. İnsanın kendisi araftır, araftadır. Günahla sevap arasında insan araftadır. İyi ile kötü arasında insan araftadır. Ceza ile mükafat arasında insan araftadır. Kısaca dünya yaşamı araftır ve dünya yaşamında insan araftadır ve dünya yaşamını yaşarken insan araftır. İşte Araf suresinde cennetle cehennem arasında insan bir mizansenle dünya yaşamındadır ve cennetliklerle konuşur ve cehennemliklerle konuşur. Araftadır ya cenneti ya cehennemi seçecektir. Bu seçimdeki değerlendirmeleri için Allah onun önüne bir mizansen koymuştur. Ey dünyadaki insan, işte senin sonuçlarından iki tanesi cennetlikler ve cehennemlikler. Onlara sor. Nitekim Araf suresinde insan onlara sorar. Niçin cennete gittiniz? Veya cehennemlikler, siz niçin cehennemlik oldunuz? Onlar da cevap verirler. Dünya hayatı bir imtihandır. Allah ayetinde dünya hayatında insanın imtihan edildiğini söylemektedir. Öyleyse imtihan araftır. İmtihanın sonucunda kazanmak vardır, kaybetmek vardır. Kazançla kaybetmek arası araftır. Dün ve bugün ve yarın, dünle yarın arasında bugün araftır. Bugünü değerlendirmek, arafı çok güzel değerlendirmektir. Dün geçti, yarın gelecek. Dünden örnek alarak, dünden ders alarak yarına hazırlanmak araftır. Çünkü bugün dünü hesaplamak, dünle hesaplaşmak, yarına aklanarak girmek demektir. Bugün araftır. İçinde yaşadığımız an, içinde yaşadığımız saat, İçinde yaşadığımız dakika, içinde yaşadığımız andaki bütün değerlendirmelerimiz veya konuşmalarımız veya hayallerimiz veya düşlerimiz veya sorgularımız hepsi araftır. Yarına hazırlanırız. Kur'an'ın geneline baktığımız zaman Kur'an'ın geneli yaşama özeleştiri getirir. Dünyada yaşayan insanlara Adem'den Hazreti Resul son peygamber Muhammed sallallahu aleyhi ve selleme kadar gelen bütün Resullerin hayatından örnekler vererek o peygamberlerin hayatlarından verdiği örneklerle ve o peygamberlere karşı çıkan toplumların hayatlarından verdiği örneklerle dünyadaki insanlığın yaşamına Kur'an bir öz eleştiri getirir. Doğrularını, eğrilerini önümüze koyar. Ve bu öz eleştiriyi insana öğretir Kur'an. Öz eleştiri eşittir, araftır. Bir insanın kendisini, bir insanın yaşamını, bir insanın toplumları, bir insanın tarihini, bir insanın geçmişini ve geleceğini tartarak kendini öz eleştiriye tabi tutması araftır. İnsan dünyada yani arafta yerine hazırlanır. İnsan her anda bir sonraki ana hazırlanır. Yarın cezadır, yarın mükafattır, yarın da araf yoktur. Cennet araf değildir. Cehennem de araf değildir. Dünya araftır. Evet, bu çerçeveden baktığımız zaman biz Kur'an'daki temellere şöyle bir bakmalıyız. Kur'an ne anlatır? Kur'an insana hitap ederken ne anlatır diye baktığımız zaman Kur'an'da Allah'ın insana anlattığı gerçekler ana temalarıyla başlangıcından itibaren şudur. Allah üstün yaratılan bir insandan bahseder. Allah'ın melekleri vardır, yaratılmışların üstünde. O meleklerine seslenir ve der ki, ben bir insan yaratacağım. Onu yarattığım zaman onun önünde secde edin. Çünkü sizden üstün yaratacağım. Meleklerden üstün, meleklerden yüce yaratılmış bir varlık insan. Daha önceki konuşmalarımızda, sohbetlerimizde anlatmıştım. Dünyadaki bütün yaratılmış varlıklara bakınız. Hangisi olursa olsun, uçanlara, yerde sürünenlere, hayvanlara, bitkilere, canlılara, cansızlara, her şeye bakın. İnsanın dışında kendini değiştirebilen, geliştirebilen hiçbir varlık yoktur. Dikkatimi çekiyorum. İnsanın dışında kendini değiştirebilen, geliştirebilen hiçbir varlık yoktur. Eğer insanın kendini değiştirmesi ve geliştirmesi olguları, yetileri, özellikleri insana verilmiş olmasaydı, mesela köpekler gibi, işte önümüzde yaşıyorlar. Kendilerini geliştiremiyorlar ve değiştiremiyorlar. Eşekler gibi, atlar gibi, yılanlar gibi, kuşlar gibi kendilerini değiştiremiyorlar ve geliştiremiyorlar. Nasıl yaratıldılarsa aynı şekilde bir yaşam sürüyorlar, aynı özelliklerde, aynı içgüdüsel özellikleriyle bir yaşam sürüyorlar. Ama insan öyle değil. İnsan kendisini geliştiriyor, değiştiriyor. İnsan yaratıldığı çıplaklığıyla hayatını yaşamıyor. Ama köpek yaşıyor, yılan yaşıyor, at yaşıyor, deve yaşıyor, kuşlar yaşıyor. Düşünsenize, insan kendini geliştirmek ve değiştirmek adı altında, namı altında kılık ve kıyafet üretmeseydi ne olurdu? Şu üzerlerinizden kılıklarınızı ve kıyafetlerinizi çıkarın. Anadan doğduğunuz gibi ortaya da durun. Köpekler gibi, atlar gibi, eşekler gibi, hayvanlar gibi, kuşlar gibi, balıklar gibi. Nasıl yaratıldıysanız. Biliyorsunuz onlar da bu şekilde kendilerine bir kılık kıyafet üreterek kendi görünümlerini, kendi yaşamlarını değiştirecek ve geliştirecek unsurlar yok. Ama insan da var. Yeme içme noktasında insanın dışındaki bütün canlı varlıklar sadece Allah'ın içgüdüsel olarak onlara öğrettiği şekliyle yerler ve içerler. Hiçbir köpek, hiçbir kedi, hiçbir kuş, hiçbir canlı varlık Allah'ın verdiği nimetlerden binlerce çeşit yemek üretmez. Doğada nasılsa onu öylece alır ve yer. Ama insan öyle değildir. İnsan kendini geliştirebilen ve değiştirebilendir. Allah'ın verdiği nimetlerden binlerce çeşit yemek, salata ve değişik gıdalar üreterek yemek kültürünü geliştirmiştir. Balıklar geliştirebilmiş midir? Kuşlar geliştirebilmiş midir? Köpekler, atlar, eşekler geliştirebilmiş midir? İnekler, öküzler, hayvanlar. Onun için Allah'ın yarattığı varlıklar içerisinde sadece insan kendini geliştirebilen ve değiştirebilen özelliklere sahiptir. Bu nedenle yaratılmışlar içerisinde üstündür. Allah'ın yarattığı bu insana verdiği özellik kendini geliştirebilme ve değiştirebilme özelliğidir. Bu özgürlüğüdür. Ve insan söz veren insandır Rabbine. Rabbiniz kim sorusuna ya Rabbi sensin diyendir. Ve insan dünyada imtihan olandır. Ve dünya yaşamından hesap verecek olandır. Kur'an'ın temellerinde bunlar anlatılır. Ve sonuç günü anlatılır. Dünyanın sonu ve o sonuçtaki hesap günü. Fatiha suresindeki ifadeyle din günü, ahiret din günü anlatılır. Ve neticede Kur'an'ın bütün ayetleri içerisinde insanın diğer varlıklardan üstün yaratıldığı her defasında ortaya vurgulanır. Ve üstünlüğün ilkeleri, insanın üstünlüğünün ilkeleri anlatılır. Nedir bunlar? Adalet, eşitlik, özgürlük, kendini bilmek, şeytanlaşmamak, tanrılaşmamak, sınırları aşmamak bunlar Kur'an'da defalarca anlatılır. Üstünlüğün ilkeleri. İnsan adaletli olmak zorundadır. adaletli olabilecek şekliyle, zulmedebilecek şekliyle yaratılmıştır. Diğer varlıklarda bu özellik yoktur. Ve insan eşitlik ilkelerini kavramakla görebilir. Allah'ın yarattığı hiçbir insanın diğer insandan üstünlüğü yoktur. Allah sadece takvada üstünlük olduğunu söyler. Takva nedir dediğimiz zaman Allah'a olan saygıdır. İnsanlar sadece Allah'a gösterdikleri saygı açısından birbirinden farklılaşırlar. Ama dinleri ne olursa olsun, dilleri ne olursa olsun, ırkları ne olursa olsun insanlar eşittir. Her birisi Allah katında eşit yaratılmıştır ve Allah'a "Ya Rabbi, Rabbimiz sensin" diye söz veren insanlar sadece Allah'a olan saygıları ve sevgileri yani takvaları nedeniyle birbirlerinden farklılaşırlar. Ve özgürlük. Allah insanı özgür yaratmıştır. Galubelada "Rabbiniz kim?" sorusuna insanlar "Rabbimiz sensin ya Rabbi" dedikleri gün yaratılmış bütün varlıklar içinden insanın özgürlüğü haykırılmıştır. Yani "Rabbimiz sensin" diyen insan "Ya Rabbi senin dışında başımızda hiçbir hükümran yok, hiçbir emredici yok, hiçbir varlık bize emredemez, bize hükmedemez, bizim aklımızı, muhakememizi, irademizi elimizden alamaz. Sadece sen Rabbimizsin, sen bunları yapabilirsin. Senin dışında hiçbir varlığın aklımızın üzerinde, muhakememizin üzerinde, kalbimizin üzerinde, irademizin üzerinde hakkı yoktur. Biz özgürüz." Haykırışı vardır. O galubela dediğimiz hadisede "Rabbiniz kim?" sorusuna "Rabbimiz sensin ya Rabbi" diyen insanlar bütün varlıklara karşı özgürlüklerini ilan etmişlerdir. Ve kendini bilme. İnsan, insan olarak yaratıldığının bilincinde olmak zorundadır. Kur'an ayetleri insana kendini öğretir. Kendinin bir tanrı olmadığını, diğer varlıklardan üstün yaratıldığını, yeryüzünde adaleti ve eşitliği sağlamakla görevli olduğunu ve özgürlük ilkelerini gerçekleştirmekle görevli olduğunu hatırlatır. Ve şeytanlaşmamak, yani kendini unutarak, konumunu unutarak Allah'a isyan etmemeyi. Çünkü şeytanlaşmak bir varlığın kendi yapısını, kendi özelliklerini unutarak Allah'a isyan etme durumudur. Ve tanrılaşmamak, yani kendisi de dahil, insanlar da dahil bütün varlıklara karşılık tanrılık taslamamak. Bu ilkeler, bu özellikler Kur'an'da anlatılır. Peki üstünlüğü yitirme nedenleri nedir? Allah'ın insan için anlattığı bu üstünlük değerlerinin karşılığında insan hangi nedenlerle nasıl üstünlüğü yitirir? Birinci buruk nedenler. Bencilleşmek. Bir insan bencilleşmeye doğru gittiği zaman, sürekli benini ortaya çıkarmaya başladığı zaman üstünlük kaybolmaya başlar. Kibirlenmek. Yani kendini bilme noktasını aşmak ve kibirlenmek, büyüklenmek. Üstünlük taslamak. Allah beni üstün yarattı ve ben her şeyden üstünüm. Allah insanları üstün yaratırken üstünlük taslasın diye yaratmadı. Tersine adaleti öne çıkarsın, eşitliği öne çıkarsın, özgürlükleri öne çıkarsın diye yarattı. Bu görevleri yerine getirsin. Bu görevlerini yerine getirirken imtihan olacak zaten. Allah'ın yarattığı diğer varlıkların hepsine ve insanlara adil davranarak, kurda, kuşa, eşeğe, hayvana, öküze, sığıra, köpeğe neyse, Allah'ın yarattığı bütün canlı cansız varlıklara ve insanlara adil davranarak onlara Allah'ın yarattığı ilkeler doğrusunda yaratılış ilkelerinden ve eşitliğinden giderek ve de onlar arasındaki özgürlüğü sağlayarak bu gerçekliği, bu adaleti sağlama yolundaki insan üstünlük taslayamaz. İşte bencilleşen ve kibirlenen ve üstünlük taslayan insanların hallerini görüyoruz. Kendi bencil zevkleri için ve kibirleri için ve üstünlükleri için hayvanlara zulmediyorlar, onları avlıyorlar, onları keyiflerine göre şey yapıyorlar, onlarla dalga geçiyorlar. Hele işte İspanya'da orada burada örnekleyelim yaptıkları bütün işkenceler hayvanlara arenalarda, boğa güreşlerinde, yollarda, sokaklarda, domates festivallerinde veya başka yerlerde ve insanlar arasında insanları köleleştiriyorlar, onların hürriyetlerini ellerinden alıyorlar, üstün silahlarını kullanarak Allah'ın eşit yarattığı varlıklar arasında adaletsiz davranıyorlar, onları sınıflandırıyorlar ve insanlar üzerinde ve toplumlar üzerinde ve varlıklar üzerinde egemenlik kurmak ve tanrılaşmaya doğru gitmek. Tanrılaşmak en tehlikelisi. Bütün dünyadaki varlıkların sanki yaratıcısıymış gibi onların üzerinde egemenlik kurmak ve onların hakimiymiş gibi davranmak. İşte bunlar birinci grup neden olarak insanın üstünlüğünü yitirme nedenleridir. Biliyorsunuz şeytan, iblis bencilleşerek, kibirlenerek ve üstünlük taslayarak şeytanlaştı. Ona insana secde et dendiği zaman bencilleşti, kibirlendi ve üstünlük tasladı ve Allah'a asi oldu. İkinci grup nedenlere baktığımız zaman üstün yaratılan insan akıl etmeyerek, iradeyi kullanmayarak insanları kendi üzerine, kendi aklına, kendi iradesinin üzerine egemen kılarak Allah'ın yarattığı varlıkları tanrılaştırarak üstünlüğü kaybeder. Yani aklını kullanmayarak üstünlüğünü kaybeder. İradesini kullanmayarak üstünlüğünü kaybeder. Bir insanı aklının ve iradesinin üzerine egemen kılarak üstünlüğünü kaybeder ve Allah'ın yarattığı varlıkları tanrılaştırarak üstünlüğünü kaybeder. Birinci grup nedenlerde insan kendisi sınırları aşarak üstünlüğü kaybeder. İkinci grup nedenlerde insan kendini ezerek, aklını, iradesini sıfırlayarak, bir başka yaratılmışın egemenliği altına girerek, onu zatlaştırarak üstünlüğünü kaybeder. İnsan aklının üzerine egemenlik kurmak veya insanın kendi aklı üzerine bir başka insanın aklını egemen kılması, insanlar üzerine, insanların iradeler üzerine egemenlik kurmak veya bir insanın kendi iradesinin üzerine başka insanların iradelerini egemen kılması, üstünlüğü kaybetmenin temellerindendir. İlla ki Müslümanım diyenler değil, Müslümanım demeyenler değil, hangi konumda olursa olsun, hangi atmosferde olursa olsun, İnsan öğretisinin, insan terbiye biçiminin, insan yetiştirme biçiminin akıl etmemeyi, iradeyi kullanmamayı öne çıkaran bütün toplumsal öğretileri, insansal öğretileri, insan adaletini, insan eşitliğini ve özgürlüğünü elinden alan kurallar olarak karşımıza çıkar. İşte o zaman insan üstünlüğünü kaybeder. Müslümanlar arasında oluşmuş ve oluşturulmuş birçok düşünce ekolü, mezhep ve meşrepleşme ekolleri, Müslümanların akıl etmemesi, iradelerini kullanmaması üzerine kurulur. Dolayısıyla Allah'ın Müslümanlara önerdiği, Müslümanlara emrettiği, insanlar üzerinde akıllarına, iradelerine egemen olmayın, onları köleleştirmeyin, onları özgürleştirin ifadelerini veya insanlara aklınızın üzerinde, iradenizin üzerinde hiçbir varlığı hakim ve otoriter görmeyin. Kendinizi özgürleştirin. Siz eşitsiniz. Ben sizi birbirinizden farklı yarattım ama birbirinizin üzerine egemenlik kursun diye değil, birbirinizden çeşitli alanlarda istifade edesiniz diye yarattım ifadesine aykırı olarak insanlar üzerinde egemen olmaya veya insanları insanlara egemenlik altına almaya kalkarlarsa o zaman özgürlük bitmiştir, adalet ortadan kalkmıştır, eşitlik bozulmuştur. İşte böyle bir konumda üstünlüğün ilkeleri insanı yaratılırken Allah'ın insana verdiği üstünlüğün ilkeleri kaybolmuştur. Kur'an'ın ana teması Araf'taki insana Allah'ın yol göstermesidir. Yarattığı insanın özelliklerini ortaya koyarak onu özgür, adaletçi, eşitlikçi bir insan olarak yarattığını ifade ederek ve Allah'ın iradesinin dışında bütün iradelere karşı, Allah'ın varlığının dışında bütün varlıklara karşı özgür ilan ederek insana, dünyadaki insana Allah Kur'an'da yol gösterir. Dolayısıyla Allah'ın Kur'an'da Müslümanlara inanç olarak koyduğu inancın ilkelerine baktığımız zaman bu inancın ilkeleri hükümran Allah'tır, gerçek bilgi Allah'tandır ifadeleriyle bütünleşir. İşte Allah'a dikkat eden ve Allah'ın Kur'an'daki temel ifadelerini anlayan insanlar, hükümranlığı Allah'a veren insanlar, gerçek bilginin Allah'tan olduğuna inanan insanlar şöyle derler. Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik. Gerçekten inanmış olan insanlar, Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik dedikleri zaman birbirlerinden farklı olmadan eşitlenirler. Çünkü Allah'ın ayetlerine işiten ve itaat edenler, o Allah'ın ayetleriyle çizilen bilgide ve kurallarda bütünleşerek birlik olurlar ve aralarındaki adaletsizlik ortadan kalkar. Ayetler insana özgürlük alanlarını belirler. Ayetler insanları eşitler. Ayetler her insana sorumluluk yükler. Her insanın hesabı kendine aittir. Hiç kimse başka insanın hesabına kefil olamaz. Her söz, her düşünce, her hüküm birliğe çıkar. Bilgi, fikir, hüküm, paylaşım esastır. İnsanlar arasında sevgi, saygı, paylaşım esastır. İşte Allah'ın Kur'an'da öğrettiği temel hükümler içerisinde inancın ilkeleri olarak sayabileceğimiz şeyler bunlardır. prensibini bir kere daha gözden geçirelim. Allah'ın Kur'an'da inancın ilkeleri olarak ortaya koyduklarına baktığımız zaman nedir diye bir kere daha baktığımız zaman. Hükümran Allah'tır. Hiçbir insan üzerinde Allah'ın dışında hükümranlık kuran asla olamaz. Varsa inancın ilkeleri bozulmuştur. Gerçek bilgi Allah'tandır. Hiç kimse Allah'tan gelen bilgilerin yalan olduğunu ve gerçek dışı olduğunu söyleyemez. Gerçek dışı olduğunu söyleyenler yalan söylemiş olur. Ve Allah'a inananlar, gerçekten inananlar Allah'tan gelen ayetlere işittik ve itaat ettik derler. Allah'ın ayetlerine dikkat eden insanlar inancın ilkelerinde şunu görürler. İnsana özgürlük verilmiştir ve Allah insanın dünya yaşamındaki özgürlük alanlarını ayetleriyle belirlemiştir. Allah'ın ayetleri insanları eşitlemiştir. İnsanlar arasında hiçbir sınıfın, hiçbir ırkın, hiçbir milliyetin, hiçbir mezhebin, hiçbir meşrebin ayrımcılık olamayacağını, ayrımcılık ifade edemeyeceğini ayetler insanlara bildirir ve insanları milliyetiyle, meşrebiyle, mezhebiyle aynı noktaya getirerek eşitler. Ayetler her insana bir sorumluluk yükler. Hiçbir insanın sorumluluğunu ortadan kaldırmaz. Allah'ın rasulleri de sorumludur Allah'ın ayetlerinden. Allah'a katıksız iman etmiş, takvasında en üst doruğa çıkmış insanlar da aynı şekilde sorumludur. İmanı, inancı ne kadar güçlü ve kuvvetli olsun fark etmez. Bütün insanlar Allah'a karşı, ayetlere karşı sorumludur. Şöyle bir söz Allah tarafından asla kabul edilmeyecektir. Zaten ayetlerinde söylüyor. Ya Rabbi, biz içinde yaşadığımız devirde cahildik. Başımızda, etrafımızda, çevremizde hacılarımız, hocalarımız vardı. Günahları boynuna. Biz dinden bir şeyler sorduk onlara, onlar da anlattı. Biz onların yalancısıyız. Doğru mu yanlış mı bilmiyoruz. Böyle bir mazereti Allah asla kabul etmeyeceğini ayetlerde vurgular. Asla. Akıl verdiği, irade verdiği, muhakeme verdiği, kalp verdiği insana, irade verdiği insana Allah size bunları niye verdim? Niye gerçeği araştırmadınız? Size ayetlerimi göndermedim mi? Siz ayetlerimi okumadınız mı? Ya Rabbi biz cahildik, okumadık. Peki çıkarlarınız için, dünya menfaatiniz için okuduklarınız, yüzlerce roman, yüzlerce hikaye, gazete, yalan haber, gerçek haber, dedikodu, bütün bunları yaparken benim ayetlerimden bir tane dahi okumayı niçin aklınıza getirmediniz? Hani siz inanıyordunuz demeyecek mi? Eğer ayetleri okursak Allah'ın ayetlerini hesap günü diyeceğini söylüyor. İnsana dünyada verdiği yaşamından, dünyada verdiği aklından, iradesinden, verdiği nimetlerden, muhakemeden sorumlu tutacağını ve her insanı mutlaka kendisiyle değerlendirerek yapmadığı şeylerle hesaplaşırken yaptığı şeyleri örnek göstererek. Ya Rabbi ben cahildim. Düşünebiliyor musunuz? Bunu doktor da söyleyecek, profesör de söyleyecek, alemiz derya ordinans profesör de söyleyecek. Allah'ın dini olunca, Allah'ın ayetlerince cahillikten bahsedecek ama Allah onun doktorluğunu, profesörlüğünü önüne koyacak. Hani işine gelen yerde doktor oldun, işine gelen yerde profesör oldun, işine gelen yerde mühendis oldun, işine gelen yerde avukat oldun ama benim dinim söz konusu olunca bir kitaptan, 400 sayfalık bir kitaptan hiçbir şey okumadın, işi hacıya hocaya bıraktın. Bu kadar mı kafan çalışıyordu yani? Senin nasıl kafanın çalıştığını, nasıl matematikte, fizikte, fende profesör olduğunu ben biliyorum sen bilmiyorsan. Sen bilmiyorsan diplomaların ispat ediyor. Ama benim dinime gelince cahilliğe yatıyor, dünya menfaatine gelince profesörlük yapıyoruz. Bunda bir yalan ve ikiyüzlükten başka bir şey yok diyecek Allah. Sen cahil olamazsın. Sen cahillik ayağına inanıyorum derken inkarını yaşayan bir insan olarak karşıma geldin. Şimdi verdiğim aklın, verdiğim muhakemenin, verdiğim nimetlerin hesabını ver diyecek. Cahillik ayağına yatma. Bu kurtuluşun değil. Dünyada insanları cahilim diye kandırabilirsin. Hacıya hocaya inandık, onlara inandık, kandık yarabbi, günahları, mobilleri onların üzerine olsun deyip attırabilirsin. Ama burası dünya değil. Burası hesap günü. Burada gerçeklerin konuşulduğu yer diyecek Allah. Eğer ayetler okursak bunları göreceğiz. Bu gerçeklerin ifade edildiğini göreceğiz. İşte Kur'an'da anlatılan mizansenler, Araf suresinde anlatılan mizansenler, semboller bu anlamları doğuracak insanların. Ve insanlar ayetlerin her birisine, ister zayıf inansın ister güçlü, ister inanmasın ister inansın fark etmez. her insana sorumluluk yüklediğini ve hiçbir insanın sorumluluklarından kurtulamayacağını ve kendi sorumluluklarıyla Allah'a hesap vereceğini ayetler anlatır. Ve her insanın hesabı kendine aittir. Öyle insanların kendilerinde ya ne olacak yap ver işte kötü bir şey tamam Allah bunu günah saymış ama yap. Günahı benim boynuma. Yok öyle bir şey. İnsanlar birbirini kandırabilir ama öbür tarafta böyle olmayacak. Hiç kimsenin günahını üstlenmeyecek. Herkes kendi günahıyla Allah'ın huzuruna varacak. Kendi iyiliğiyle ve kötülüğüyle Allah'ın huzuruna varacak. Orada hesap verecek. Aslında bunu söyleyenler de bu sözün yalan olduğunu biliyorlar. İşlerinden gülüyorlar. Tabi onlar işlerinden gülerken kendilerinin dalga geçtiğini zannediyorlar ama Allah bunları yazıyor ve orada nasıl Allah kendileriyle dalga geçtiğini de kendi önlerine serecek. Bu kadar açık ve gerçek olacak. Hiç kimse başka insanın hesabına kefil olamayacak. Bak işte gel şunu işleyelim. Ben senin suç işlemediğine kefil olurum. Sen kendine önce kefil ol bakalım nasıl olacaksa. Böyle bir şey olamaz ki. Bir taraftan suç işlemeye teşvik edecek, sonra onun suç işlemediğine kefil olacak. Dünyadaki adalet mi bu yani? Dünyadaki hakim yok ki karşısında. Dünyadaki avukat, dünyadaki mahkeme yok ki karşısında. Allah var. Allah'ın huzurunda böyle bir hesaplaşmada, böyle bir hesap gününde dünyadaki mahkeme mi zannediyor? Dünyadaki hakim mi zannediyor? Gerçekleri bilmeyen, görmeyen, işte anlatılana göre hesap veren, anlatılana göre hüküm veren bir hakim mi zannediyor? Allah öyle değil ki. Allah daha insan konuşmadan ne yaptığını, ne yapmadığını bilendir. İnsan daha ağzından söz çıkmadan kalbinden hangi düşünceyle o düşünceyi, o sözü kurduğunu bilendir Allah. İnsan daha yapmadan aklından geçen düşünceyle o işi niçin yapıp yapmadığını bilendir Allah. İnsanın dili istediği kadar kurulabilir yalancılıkla ve riyakarlıkla. Ama Allah orada onu doğrultandır. Allah'ın hesap günü insanın diline kemik yerleştirildiği gündür. Orada dil kıvrılamaz. Onun için ayetlerde şöyle tarif eder o günü. O gün. Gözler gördüğünü, diller söylediğini, ayaklar gittiğini, eller yaptığını, deriler yaşadığını bir bir anlatacaklar. İnsan onları susturamayacak. İnsanın kendi ağzı, kendi dili, kendi gözü, kendi eleği, kendi ayağı, kendi aleyhine şahitlik edecek, kendi lehine şahitlik edecek. İnsanın şahidi kendisi olacak. Apaçık ayetlerde yazılır. Her söz, her düşünce, her hüküm birliğe çıkar. Allah'ın ayetlerinde ifade edilen şey bunlardır. İnsan bir düşünce mi üretecek? İnsan bir söz mü üretecek? İnsan Allah'ın hüküm vermediği konularda bir hüküm mü üretecek? Mutlaka birliğe çıkar. Yani müminlerin, Müslümanların birliğine çıkar. Çünkü bu din tevhid dinidir. Yani birlik dinidir. Farklılıkları, fazlalıkları, ayrılıkları birleştirme dinidir. Dolayısıyla Allah'ın ayetlerini anlamak demek, sözleri, düşünceleri, hükümleri Allah'ın ayetleri ışığında birliğe çıkarmak demektir. Allah'ın ayetlerinin olmadığı yerde bile insanlar farklı sözler söylese de, farklı düşünceler üretse de, farklı hükümler de birleşseler de, bunların gelip geçici olduğunu, sadece Allah'ın ayetlerinin gelip geçici olmadığını, kendi sözlerinin, kendi düşüncelerinin, kendi hükümlerinin asli hüküm olmadığını, Allah'ın emri üzerine birbirlerine fedakarlıkla birleşme noktasına doğru sözlerini birleştirmeye, düşüncelerini birleştirmeye, hükümlerini birleştirmeye doğru gitmeleri gerektiğini Allah'ın ayetleri insanlara öğretir. Böylece bilginin paylaşımı, fikrin paylaşımı, hükmün paylaşımı Allah'ın ayetlerinde esastır. İnsanlar arasında sevgi ve saygı paylaşım esastır. İnancın temel ilkeleri böyle kurulmuştur. Peki bu ilkelerden sapmalar ne olabilir diye bakarsak neler olabilir? Birincisi tanrılaşma. İnsan insan yaratılmışken tanrılaşmaya doğru gider. Nasıl olur? Tanrılaşma Allah'ın yarattıkları üzerinde egemenlik kurmayla başlar. Allah'ın yarattıkları üzerinde egemenlik kurmayla başlayan tanrılaşma onların üzerinde hakim ve otoriter olarak onların özgürlüklerini alarak onları köleleştirmeye doğru gider. Veya tersi insan kendini acizleştirir ve Allah'ın dışındaki bazı varlıkları insanlara da dahil tanrılaştırır. Kendi aklının muhakemesinin üzerinde egemenlik kurdurur. Allah'a ortak koşmak, Allah'ın ortaya koyduğu sıfatlarını, Allah'ın gücünü başka varlıklarla, Allah'ın yarattığı varlıklarla eş görmeye başlamasıdır. Allah'a ortak koşmak. Mesela bazı ortak koşma konularına geldiğimiz zaman Allah her şeyin egemenidir. Allah'ın yanında insan da egemendir. Allah her şeyin gerçeğini bilir. İnsanlar da bilir. Allah gerçek hükümleri verendir. Yok canım bu çağda insanlar daha doğru adil hüküm verir. Allah bağışlar. Yok canım, bizim alim de bağışlar, şeyh de bağışlar, rasul de bağışlar. Allah yardım eder. Oho, Allah'ın yardımı ne ki? Bizim evliyalarımız, erenlerimiz daha çok yardım eder. Gibi düşünceler, gibi anlayışlar, gibi yargılar, gibi inançlar Allah'a ortak koşma konularının içerisine girer. Bir de Allah sapkın tavırlardan bahseder. Nedir o sapkın tavırlar diye baktığımız zaman? Mesela ben duygusunun öne çıkarılması. Her yerde ben şöyle yaparım, ben şöyle iyiyim, ben böyle akıllıyım, ben böyle güzel düşünürüm, ben iyi hükmederim, ben işte görüşlerim daha iyidir falandır filandır. Veya biz duygularının toplum içerisinde bazı benlerin birleşerek biz duygusuyla toplumu bölmesidir. Ben duygusuyla insan toplumdan ayrılır, biz duygusuyla insan bazı bizlerle, bazı benlerle toplumdan ayrılır. Bu duygular ortaya çıkar. Mesela Müslümanların kültüründe fırkayı naciye kavramı biz duygusudur. Efendim, dünyada Müslümanlar 72 fırkaya bölünecek. Bunların içerisinden bir tanesi fırkayı naciye olacak. Kurtulanlar onlar olacak. Peki kim onlar? Biziz. Gerisi işte 71 fıkra, diğer sapıklar, kafirler, fasıklar, şunlar bunlar. İşte her benle başlayan ve bizle biten şeyler kendilerine bir fırkayı naciye üretirler. İşte bunlar sapkın tavırlar olarak karşımıza çıkar. Ben yaptım, biz yaptık. Duyguları. Ben daha güzelini yaparım, biz daha hepsini daha iyi yaptık. Ben ve biz olgularıyla bütünleşen yaptımlar, ettikler, yaparızlar, ederizler anlayışları sapkın tavırlardır. Allah'ın Kur'an'da hiç sevmediği tavırlar olarak ortaya çıkar. Ben olmasaydım, biz olmasaydık ne olurdu? Ben olmasaydım, biz olmasaydık Müslümanlık kalmazdı, Müslümanların hali nice olurdu. İyi ki biz varız da ben varım da meselelere el atıyorum değilse mahvolurdu dünya. Gibi anlayışlar, gibi olgular. Ben ve bizlerin sadece gerçeği kendilerinin kavradığını, sadece kendilerinin varlığıyla ancak Müslümanlığın yaşadığını, Müslümanlığın yaşayacağına inanmaları, duyguları sapkın tavırlar olarak anlatılır. Onlar Allah'tan gelen ayetleri tartışırlar. Kimler? Ayetin başında var. Ben onlar diye yazdım. Onlar Allah'tan gelen ayetleri tartışırlar. Kimler? İnkar eder. Gerçekten iman edenler tartışır mı? Hayır. Onlar işittik ve itaat ettik derler. Allah'ın ayetlerini asla tartışmazlar. Kendilerine bir hüküm geldiğinde onlar itiraf ederler. Kimler? Gerçekten iman etmeyenler. Ama Allah'tan bir hüküm geldiğinde birleşirler, birlik olurlar. O hüküm etrafında toplanırlar. Kimler? İman edenler. Sapkın tavırlarda bilgi, fikir, hüküm mutlaka ayrılığa çıkar. İnsanlar bilgi üretir, insanlar fikir üretir, insanlar hüküm üretir. Bunları üretmekteki maksat mutlaka diğerlerinden ayrılmak için bir bahane, bir neden olarak karşımıza çıkar. Ve sapkın tavırların en tecisi, hüküm Allah'a bırakılmaz. İnsanların elinde bir kırbaç, insanların elinde bir silah, insanların elinde bir kitap, insanların hükümlerini vermeye başladılar. Şunlar Müslümandır, şunlar kafirdir, şunlar sapıktır, şunlar fasıktır, şunlar zalimdir, şunlar şudur, şunlar budur. Hiç aklından, kafasından, iradesinden iyi bir niyet geçmez. Mutlaka insanlara bir kulp yapıştırır ve onların hükmünü verir. Ve onlara ceza dağıtır, mükafat dağıtır. Biz duygusuyla olanlara, beraber olanlara mükafatları dağıtır, diğerlerinin hepsine cezaları yapıştırır. Hiçbir zaman hükmü, cezayı ve mükafatı Allah'a bırakmaz. İşte bu sapkın tavırdır. Halbuki din günün sahibi Allah'tır, cezayı ve mükafatı verecek Allah'tır, hesabı görecek Allah'tır. Allah'ın yerine kendileri hüküm vermeye, kendileri cezalandırmaya, kendileri mükafatlandırmaya kalkarlar. Böylece sapkınlaşırlar ve yoldan çıkarlar. Ve dünya için hedefler, başarılar, zaferler, fetihler kurarlar. Bunların hepsi dünyeviliktir. Şöyle Müslümanın diyenlerin hayallerine bir bakınız. Dünyadaki hedeflerine bakınız, dünyadaki başarı kavramlarına bakınız, zafer kavramlarına bakınız, fetih kavramlarına bakınız. Her şey dünya içindir. Hedefimiz şu dediği zaman arkadan gelen şey dünyaya ait bir şeydir. Başarımız şu dediği zaman başarmak kavramı altında anlattığı her şey dünya ile ilgilidir. Zafer diye aklından geçen her şey, fetih diye aklından geçen her şey dünyeviliktir. İşte bu Kur'an'da sapkın tavırlar olarak anlatılır. Mesela hedefin, başarının, zaferin ve fetihin ne olduğunu aslında Allah nuzul sırasına göre sıralamada en son sure olan 114. sure Nasr suresinde Allah şöyle atıyor. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği, insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğün zaman ne olmuş? Allah'ın yardımı ve zaferi gelmiş ve insanlar Allah'ın dinine bölük bölük girmişler kalabalıklar halinde. O zaman ne yap diyor Allah? Rabbine hamd ederek onu tesbih et ve ondan af dile. Çünkü o tevbeleri çok kabul edendir. Bu sure geldiği zaman rivayetler şöyle anlatıyor. Bazı rivayetler tefsirlerde. Müslümanlar peygamber yaşarken en büyük ordusunu kurmuştur. Arabistan'ın neredeyse tamamı fethedilmiş. Müslüman orduları kuzeyde Roma'ya, güneyde Yemen'e dayanmış. Arabistan toprakları, bugünkü Arabistan toprakları bir krallık haline dönüşmüş, imparatorluk haline dönüşmüş. Mekke'nin dışında bütün Arap devletleri, o günkü devletler, site devletleri yıkılmış, Müslüman olmuş. Sadece Mekke kalmış, putperest Mekke kalmış. Ve peygamber bir ordu hazırlıyor, Hudeybiye anlaşmasının bozulması nedeniyle artık bu işe bir son verelim diyor ve ordusunu topluyor. Ordusunu topladığı zaman, o gün peygamberin topladığı ordu kendi dönemindeki en yüksek sayıya ulaşmış. Yer gök Müslüman neredeyse. Ve bunlar Mekke'yi bir kuşatıyorlar, bir çembere alıyorlar. Mekkelilerin kaçması mümkün değil. Bir halka şeklinde Mekke'nin etrafından Mekke'ye doğru geliyorlar. Kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısından, kuzeybatısından, güneybatısından, ne bileyim işte yani bütün bir halka şeklinde. Yani bir delik yok. Bir çember düşünün, bir halka böyle dışarıdan Mekke'ye doğru geliyor. Sıkmak üzere. Bölük bölük. Her taraftan. Ebu Sufyan bu gerçeği görüyor. Artık Müslümanlarla savaşılmayacağına inanıyor. Ve Mekke'yi teslim etmek üzere peygamberle anlaşıyor. Ve Mekke tek silah çekilmeden teslim olacak. Gün belirleniyor. Zaman belirleniyor. Ve Müslüman ordusu harekete geçiyor. Ordunun önce birlikleri yine halka şeklinde Mekke'yi sararak içeri girmeye başlıyor. Ve bu ordunun ortasında peygamber devenin sırtında anlı ve şanlı bir şekilde Mekke'ye girerken bu sure geliyor. Şimdi sureyi okuyoruz. Allah'ın yardımı ve zaferi geldiği, insanların Allah'ın dinine bölük bölük girdiğini gördüğün zaman Resul'e hitap ediyor. Rabbine hamd ederek onu tesbih et. Rabbine şükrederek onu tesbih et, onu yücel. Ve ondan af dile. Çünkü Rabbin tevbeleri çok kabul edendir. Ve soruyoruz şimdi niçin af dileyecek? Niçin? İşte Mekke bitmiş, putperestlik bitmiş. Şehir teslim alınıyor. Arabistan Müslüman olmuş. Koskoca Arabistan'da Müslümanlar bir Müslüman Arap krallığı kurmuşlar. İmparatorluk kurmuşlar başlarına peygamber. Roma İmparatorluğu Tebük seferinde Müslümanlarla savaşmaya cesaret edememiş. Müslüman ordusunun üzerine geldiğini duyunca Suriye bölümlerinden Anadolu'nun içlerine kaçmış. Müslümanlar Tebük'e gitmişler, aylarca beklemişler orada. Roma ordusu çıksın da karşımıza savaşalım diye. Yok. Böyle bir güce ulaşmış. Bir zamanlar Yemen kralı Ebrehe Kabe'yi yıkmaya gelirken Yemen'den eser yok. Tek çıt yok. Ordular dayanmış Yemen'e. İran sessiz. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Mısır sessiz. Ne yapacağını şaşırmış vaziyette. Habeş kralı zaten dostluk elini daha önceden uzatmış. Müslümanlar biliyorsunuz oraya hicrete gitmiş. Müslümanlara düşman olabilecek devletler Roma kaçmış. Yemen susmuş olmuş. İran susmuş olmuş. Ve putperest Arabistan çöküyor. Bundan daha iyi, daha güzel, daha mutlu, daha net, daha kesin hedef gerçekleşmiş olmaz mı? Başarı gelmiş olmaz mı? Zafer gelmiş olmaz mı? Fetih gelmiş olmaz mı? Dünyada bu kadar gerçekleşen bir hadise, gerçekçilik olmaz mı? Evet, olur. Ama bu sure geliyor. İşte sizin hedefiniz Mekke'nin fethiyse, başarınız onu teslim almaksa, zafer ve fetih Mekke'yi yerle bir edip onu teslim almak, onu yok etmekse ve bunu başardım diyerek hedefinize, başarınıza, zaferinize ulaştım diyorsanız o zaman Rabbinize hamd ederek onu tesbih edin, yüceltin ve ondan mağfiret dileyin. Çünkü bunlar ne hedef, ne başarı, ne zafer, ne fetih. Peki ne? İşte bu özler ve bu ayetler, bu sureler ki en son suredir. Müslümanlara dünyevi hedefler koyduğu zaman, dünyevi başarılar, zaferler, fetihler koyduğu zaman diyor ki sen o zaman dünyevilik olursun. Dünyevileşirsin, dünyevileşmektir senin yaptığın şey. İşte sen Araf'ta Allah adına, Allah'ın dini adına dünyada bir hedef, bir başarı, bir zafer, bir fetih çizdiysen ve bu fetihle, bu zaferle, bu başarıyla dünyada bir şeyi gerçekleştirmek olarak çıktıysan ortaya, hayalinde, düşüncelerinde bu varsa sen inancının yerine dünyevileşmeyi sağlamışsındır ve sen dünyevileşmişsindir diyor bu sure. Sapmışsındır, sapkınsındır diyor. Onun için Rabbine diyen af dile ondan. Ona hamd et, onu yücel. Bil ki Rabbin bu hatanın, bu yanlış düşüncenin, bu yanlış hayalin karşılığında affedicidir. Evet, sunumun ikinci bölüm var. Onu bugün şey yapmayalım, gelecek hafta yapalım. Biraz uzun oluyor. Düşünce ve görüşlerinizi ve artı sorularınızı almak için mikrofonu bırakıyorum. Buyurun. Teşekkürler Mehmet Bey. Gerçekten çok güzel olmuş sunumunuz. Biz misafirlerimizle birlikte dinledik. Onlar da etkilendiler. Her yönüyle akıcı, her dinleyene göre hitap edilmiş. Yani dinleyen insanların seviyesi ne olursa olsun anlayabileceği sadelikte olmuş. Allah razı olsun. Teşekkür ediyorum ben. Herkese iyi akşamlar. Evet bir arkadaş şura emrediliyor. Kur'an'da şura ile demokrasinin ilgisi nasıl kuruluyor ben anlamadım diyor. Ben de anlamadım. Yani şurayı Kur'an'daki şura ile demokrasiyi karıştıranlar veya birbirlerine payanda sayanlar gerçekten ikisini de anlamış değiller yani temelde. Ben onların Kur'an okuduklarına inanmıyorum. Sadece Kur'an'daki bazı geçen kelime ve terimleri kendi çıkarları doğrultusunda dile getirdiklerini ve kendi inançlarına Allah'ın ayetlerini payanda etmeye çalıştıklarına inanıyorum. Bir kere şura ile demokrasinin arasında hiçbir fark yoktur gibi temelsiz yargılar çok yanlıştır. Temelde çok farklıdır. İkisi arasında bir dağlar kadar fark var. Hiç alakası yok. Ben bir yerde bir gün şöyle bir cümle kullandım. Çok şaşırdı dinleyenler. Hayatta en çok sinir olduğum kelimelerden veya cümlelerden bir tanesi dini siyasete alet etmeyin ifadesidir. Yani bu sözü duyduğum zaman tüylerim diken diken oluyor. Çünkü bu sözü söyleyenler bu sözü söylerken dahi hemen dini siyasete alet etmeye başlıyor, kendileri yapıyor. Yani bir insan dini siyasete alet etmeyin diye söze başladı ise bilin ki bu sözle başlayan ve arkasından gelecek her şey Allah'ın dinini kendi siyasetlerine alet etmektir. Sonuç oraya gider. İşte bu sürekli insanlara dini siyasete alet etmeyin diyenler, sürekli insanlara Allah'ın dini kutsaldır, siyaset gibi yalan dolanla uğraşanların Allah'ın dinini diline dolayarak kendi siyasetlerine alet etmesin diyenler maalesef çıkıyorlar. Çağın en güzel idaresi demokrasidir. O da Allah'ın Kur'an'daki anlattığı şurayla aynıdır. E hani etmeyecektiniz dini siyasete alet? Hani edilmesine karşıydınız? Hani Allah'ın ayetlerini inançlarınıza, düşüncelerinize, siyasetlerinize kullanarak Allah'ın kutsallığına, Allah'ın ayetlerinin kutsallığına gölge düşürmeyecektiniz demiştim. Ve bazı örnekler vermiştim. Bu örneklerden giderek demiştim ki, dini siyasete alet etmeyin diyenlerden başka dini siyasete alet eden yok. Kim dini siyasete alet etmeyin diye söze başlıyorsa, bilin ki sadece onlar ediyor. Başka hiç kimse etmiyor. Gerçekten Allah'a inananların Allah'ın dinini siyasete alet ettikleri falan yok. Ne kadar Allah'ın dinini siyasete alet eden varsa, Allah'ın dinini yaşamayan, Allah'ın diniyle hiçbir alakası olmayan, sadece laf olsun diye sırası geldikçe elhamdülillah biz de Müslümanız diyen, namazla, niyazla, oruçla hiç alakası olmayan, çıkarları için her yerde namazı, niyazı, her yerde Kur'an'ı, her yerde Allah'ı diline dolayan, ayetleri diline dolayan insanlar. Partisi önemli değil. Hangi partiden olursa olsun. İşte bugün örneğin laikliği en çok savunan partilerden bir tanesi çıkıyor. Onun lideri kürsüden İmam Hanefi'nin fetvalarından, Şafii'nin fetvalarından bahsediyordu. Sana ne? Hani etmeyecekti? Hani edilmeyecekti? Sana ne? Öbür taraftan bir başkası bir şey söylüyor. Onun için ben şunu söylüyorum. Kur'an'daki şura ile demokrasinin hiçbir alakası yoktur. Bunu birleştirmeye çalışanların ikisinden de haberi yoktur. Çünkü ikisi asla birleşmediği gibi birleşmesi de mümkün değildir. Kur'an'daki şura meclisi danışma meclisidir. Yöneticiler, bilgi sahibi olduklarına inandıkları kişileri hangi meslekten, hangi kariyerden olursa olsun işte askeri konularsa askeri, mesleki konularsa meslek sahiplerini, tıpsa doktorları, efendim İnşaat alanıyla ilgiliyse inşaatçıları, mimarlıkla ilgiliyse mimarları, hukukla ilgiliyse hukukçuları toplayarak onlara yapacakları işi anlatırlar ve onlardan görüş alırlar. Kur'an'da anlatılan ve Resulullah'ın ve ondan sonraki yöneticilerin, Müslüman yöneticilerin uyguladıkları şura budur. Değilse Kur'an'da anlatılan şura veya Resulullah'ın uyguladığı şura meclisi veya ondan sonrakilerin uyguladığı şura meclisi öyle bizim meclislerdeki gibi Orada işte yasalar çıkarılır, parmak hesabıyla hesaplar yapılır, böyle bir şey yok. Sadece yöneticiler ehli hal vel ak dediğimiz şura üyelerinden, yani işinin ehilleri olan kişilerden yapacakları işlerle ilgili fikir alışverişleri yaparlar. O fikir alışverişlerini karara bağlayan yöneticilerin kendileridir. O fikir sahipleri hiçbir şekilde kararlarında müdahil olmazlar. Ama demokrasilerde, demokrasilerin oluşturucu meclislerde yöneticileri bağlayan şeyleri, kararları meclisler alır. Tam tersidir. Evet, dini siyasete alet etmeyin. Onun için tüylerin diken diken olmasın. Bu tür konuları da karıştırmayın hiçbir zaman. Alakası yok. Allah'ın ayetleri, Allah'ın dini ayrı bir yerde gidiyor. Bugünkü çağın insanları ayrı bir yerde gidiyor. Bugünkü yöneticiler, bugünkü siyasetçiler ayrı telden, ayrı havadan saz çalıyor. Kur'an farklı bir şeyden, farklı şeylerden bahsediyor. Kur'an bütün insanlığa örnek olacak bir insanlıktan bahsediyor. Bir yaşamdan, bir toplumsal yaşamdan bahsediyor. Çağın insanları her devirde kendi dönemlerindeki çıkarlarından, kendi dönemlerindeki anlayışlarından, kendi dönemlerindeki zevklerinden bahsediyor. İkisi birbirinden çok farklı. Kur'an, Allah'ın dünyaya gönderdiği insanı ahirete hazırlıyor, yarına hazırlıyor ve dünyada en olgun, insani kamili, sevgiyle, saygıyla, paylaşım değerleriyle yükselten, fedakarlıkları, merhameti öne çıkaran bir anlayışı insan kimliğine yerleştirmeye çalışıyor. Her çağda, bugün de dahil değil, sadece geçmiştekiler de aynı, her çağda Müslümanlar Allah'ın bu sözleriyle insani kamil olma noktasında erdemli insanlar olarak insanlığa örnek olmaya davet edilirken, her çağda ne yazık ki Allah'tan uzaklaşan her toplum bencillikleri ve çıkarlarını öne çıkararak bencil, çıkarcı bir yaşamı ve insanları sınıflayıcı bir yaşamı, ayrımcı bir yaşamı ortaya koyma kavgası içinde olmuşlardır. Yılmaz kardeşim soruyor, Resulullah'tan sonra Hazreti Bekir'in seçimi seçimde değil mi? Alakası yok. Hazreti Bekir'in seçimin diye bir söz konusu değil zaten. Böyle bir olay yok yani. Hazreti Ebu Bekir seçilmedi zaten. Bir kere bugünkü seçim gibi o dönemde hiçbir zaman seçim olmadı. Ne Hazreti Bekir'in, ne Ömer'in, ne Osman'ın, ne Ali'nin hiçbirisinin seçimi bugünkü seçimlere benzer bir seçimle olmadı. Sadece Medine'de olan hadiseler var, bu olaylar ve onlar da farklı farklı oldu. Seçimle hiçbir şekilde olmadı. Onların tarihi versiyonları farklıdır. Peygamberimizin soyu, peygamberimizin vefatından sonra zaten Şia'nın ve Caferi mezhebinin adamlarının en çok ehli sünni mezheplere kızmaların nedeni bu. Peygamberimizin sülalesi, peygamberin cenazesiyle uğraşırken bazı Müslümanlar sofada toparlanmış, sofada hilafeti konuşuyorlar. Mekkelilerle Medineliler arasında hilafet tartışmasında Mekkeliler bizden olacak diyor, Medeniler bizden olacak diyor. Hazreti Ali ve onun yanında peygamberin soyundan, peygamberin yakınlarından olan bazı gruplar da peygamberin cenazesiyle meşgul orada değiller. Ebu Bekir ve diğer Mekkelilerle Medeniler tartışırken halife kimden olacak diye. Orada Ebu Bekir o meşhur sözünü söylüyor. İmamlar Kureyş'tendir diyor. Bu Arapların eski bir geleneğidir. Kureyş soyu Arap toplumlarının liderleridir. İmam lider demektir zaten. Medeniler buna itiraz ediyorlar. O eskidendi, o cahiliye dönemine aitti diye itiraz ediyorlar bunun tartışmasını yaparken bu tartışmaların üzerine Ömer geliyor. Ömer bakıyor bu tartışmalar büyüyecek, gidiyor Ebu Bekir'in elini tutuyor, sana biat ettim diyor, halifemiz sensin diyor. Ömer'den korkusuna bütün herkes çekiliyor ve Ebu Bekir'e biat ediyorlar. Eğer seçim buysa ben seçim nedir bilmiyorum demektir. Ebu Bekir'den sonra Ömer'in seçimi ise... Öyle bir şey yok. Ömer, Ebu Bekir'in vasiyetidir. Vasiyeti de öyle şey değildir. Yani açık ve seçik değildir. Hazreti Bekir hasta ve yatağındayken, onun yazmanı katibi Hazreti Osman'dır. Hazreti Osman'ı yanına çağırıyor. Diyor ki, yaz, benden sonraki gelecek halifenin ismini yazdırıyor. Ömer'in ismini ve ordu komutanını çağırıyor. Osman'a kapattırıyor o yazıyı. Diyor ki bunun içinde benden sonraki gelecek halifenin adı yazılı. Bunu eline al. Benim tavsiyem olarak, benim vasiyetim olarak, benim vekilim olan, benden sonraki gelecek halifim olan kişiye biat etsinler. Daha ismi yok ortada. Kişiye biat etsinler bilmeden, isim kim bilmeden biat etsinler diyor. Ondan sonra açıkla diyor. Sonra vefat ettikten sonra komutan topluyor halkı. Durumu açıklıyor. Herkes biz Ebu Bekir'den razıyız. Allah ondan razı olsun. Onun bize halef bıraktığı, halife bıraktığı kişiye biat ederiz diyorlar. Ama Ömer olduğunu bilmiyorlar. İsim açıklanınca da bir şey demiyorlar. Herkes gelip biat ediyor. Olay bu. Osman'ın seçimi ise daha farklı. O da bir seçim sistemiyle yapılıyor ama farklı bir seçim sistemiyle yapılıyor. Ali'ninkinde ise hiçbir şey yok. Ne seçim var ne bir şey yok. Osman'ın ölümünden sonra kargaşalıklar var. Ali taraftarları, diğer taraftarlar, Osman taraftarları kavga ediyor. Ali taraftarları bu ikiliyi, bu şeyi önlersin sen ancak diye Ali'yi halife ilan ediyorlar. Arkasından Osman'ın soyundan Muaviye karşı çıkıyor Şam valisi olarak. Ve ondan sonra büyük savaşlar başlıyor. Bizim bugünkü çağda, bugünkü dönemde zannettiğimiz bir seçim tarzı hiçbir zaman olmadı. Zaten Kur'an'daki ayetlerin hiçbirisi bir devlet nizamı, şekli, yapısı önermez. Bunu insanların kendisine bırakır. Sadece insanların, Müslümanların bulunduğu yerde nasıl adil bir insan olacaklarını, nasıl eşitlikçi, özgür bir insan olacaklarını öğretir. Onlar herhangi bir şekilde bir yerde iktidar olduklarında zaman, mesela sadece iktidar, devlet içerisinde iktidar değil, aynı zamanda bir aile reisi olarak iktidar, aynı zamanda bir patron olarak iktidar, aynı zamanda bir iş sahibi olarak iktidar, aynı zamanda bir muhtar olarak iktidar, aynı zamanda efendim bir toplumda sayılan, sevilen kişi olarak iktidar gibi bir iktidar oldukları zaman Allah onlara nasıl adil olacaklarını, nasıl özgürlükçü ve eşitlikçi olacaklarını insani kamil kavramlarında anlatır. Evet, tartışma demokrasinin olup olmayacağı noktasında olmamalıdır. Bunlar yanlış kavramlardır. Demokrasi daha bugünkü çağın bir ifadesidir. Çağlar geliştikçe ifadeler değişebilir. Bu 50 yıllık, 100 yıllık bir tartışmanın Müslümanların önüne veya insanların önüne gerçekmiş gibi, değişmez gibi gösterilmesi sadece yanılgıdan ibarettir. Bugün dünyada demokrasi uyguladığını söyleyen birçok toplumların uygulayış şekilleri farklıdır. Demokrasi anlayışları farklıdır. Dolayısıyla demokrasi denilen bir kavram yerleşmiş, bütünleşmiş, netleşmiş herhangi bir şey değildir. Sadece dillerde pesektir. Bugün krallıklar da kendisini demokrasi olarak ifade edebiliyor. Mesela İngiltere krallıkla idare ediliyor. Hollanda krallıkla idare ediliyor. Danimarka krallıkla idare ediliyor. Vatikan papazlıkla, papalıkla idare ediliyor. Ama bunlar da kendilerinin demokrasi düzeninde olduklarını söyleyebiliyor. Almanya gibi faşist bir devlette kendisinin demokraside olduğunu söyleyebiliyor. Komünist Rusya eskiden kendisinin demokrasi olduğunu söyleyebiliyordu. Yani bugün demokrasi denilen şeyin içi doldurulmuş bir şey olduğunu söylemek mümkün değil. Evet, o gün toplumsal adetlere göre, kendilerine göre bir iktidar seçtiler. Bugün de insanlar kendilerine göre en iyi iktidarları seçebilirler. Fark etmez. Önemli olan o iktidarın ne yaptığıdır veya o iktidardaki insanların ne olduğudur. Seçim önemli değildir veya seçilme şekilleri önemli değildir. Kur'an bunlar üzerinde durmaz. Kur'an insanların nasıl iktidar oldukları üzerinde durmaz. İktidar oldukları zaman nasıl bir insan olacakları, nasıl bir adalet kavramı içerisinde olacakları üzerinde durur. Evet, benim burada esasla söylemek istediğim şey şudur. Çağın kavramlarıyla, çağın ideolojik kavramlarıyla Kur'an'ı anlamaya kalkmayın. O zaman Kur'an'ı çağa hapsetmiş olursunuz. Demokrasi gibi, laiklik gibi, cumhuriyet gibi bütün kavramlar bu çağda üretilmiş kavramlardır ve bugün birbirinden tutmaz şekilde, birbirinden farklı bir şekilde insanların kendi anlayışlarına, toplumların kendi anlayışlarına, devletlerin kendi anlayışlarına göre yönetilmekte ve anlaşılmaktadır. Henüz ne cumhuriyet konusunda, ne laiklik konusunda, ne demokrasi konusunda insanların felsefik veya ideolojik olarak bu şudur, demokrasi şudur, laiklik şudur, cumhuriyet şudur diye net söylemleri yoktur, net ifadeleri yoktur, net tarif ve tanımları yoktur. İnsanlar ortaya çıktıkları zaman sadece Türkiye'de değil, bütün dünyada farklı demokrasi, farklı laiklik ve farklı cumhuriyet kavramları farklı şeyler üretirler, farklı şeyler söylerler. Allah ise farklılıklara davet etmiyor. Allah bir bütünlüğe, bir birliğe, bir adil insan kavramına, özgür insan kavramına, eşitlikçi insan kavramına, sevgiyle, saygıyla, paylaşım değerleriyle oluşmuş insani kamil noktadaki insan kavramına insanları davet ediyor. İnsanların kendi çıkarlarına göre oluşturdukları ideolojilere göre, izinlere göre, düzenlere göre, devlet şekillerine göre, toplumsal yapılara göre bir çağrıda değil. Hepsinin üstünde. Ben mesela hiçbir zaman Allah'a olan inancımı, Allah'tan aldığım bilgileri ve Allah'ın öğrettiği bana Müslümanlığı asla içinde yaşadığım çağın veya geçmişteki çağın fikirlerine göre, kalıplarına göre asla değerlendirmem. Beni hiç ilgilendirmez. Çünkü ben inanırım ki Kur'an'dan öğrendiğim, Allah'ın bana öğrettiği şeyler çağlar üstüdür. Ne bu çağın kavramları, ne geçmiş çağın kavramları, ne gelecek çağın kavramları asla onları küçültemez. Asla. Allah'ın dininin kavramlarını çağın kavramlarına göre anlamaya çalışmak veya ona uyarlamaya çalışmak, Allah'ın ortaya koyduğu bilgiyi ve kavramları çağın şartlarına göre, değerlerine göre ve çıkarla üretilen değerlerine göre küçültmek demektir. Ben bunu asla yapmam. Size de yapmanızı tavsiye etmem. O zaman Allah'ın dinine gölge düşürsünüz. Evet, hepinizden Allah razı olsun. Hepinize iyi geceler diliyorum. Allah'a emanet olun. Allah'ın selamı üzerinize olsun. Eşlerinize ve çocuklara selam söyleyin. Çocukların gözlerinden öpüyorum. Görüşmek üzere.